vil have boller, boller med smør. Boller med smør, ja, boller med smør. Det skal du give mig, hver gang du spørger. Boller med dejligt smør. Anna var bager, jomfru på Mols. Svenden hed Jens, og han var et fjols. Hun sagde, jeg giver dig, hvad du vil have. Ved I, hvad fjolset sagde? Jeg vil have boller, boller med smør. Boller med smør, ja, boller med smør. Det skal du give mig, hver gang du spørger. Boller med dejligt smør. Nede på stranden gik de en tur. Anna var glad for Jens gjorde kur. Hun sagde til ham på kærlighedsstien: ønsk nu, for jeg er din. Svenden det drøs. Da det blev nat, så fik hun et kys. Optændt af elskov viskede hun: du, sig hvad du ønsker nu. Jeg vil have boller, boller med smør. Boller med smør, ja, boller med smør. Det skal du give mig, hver gang du spørger. Boller.